Είμαστε λίγο προέκταση του δελτίου ειδήσεων, γιατί υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Σε λίγο ξεκινάει η Ελληνοφρένη. Ο Μάριος Αλιφέρης εδώ, αστυνομικός μας συντάκτης. Κάτι έγινε στην Κεσαριανή. Ναι, τα ξημερώματα άγνωστοι επιτέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής. Πέταξαν εκεί μία χειροβομβίδα και μάλιστα η χειροβομβίδα όταν εξεράγει τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά στο πόδι έναν οδηγό ταξί που περνούσε από το σημείο. Από το πρωί δεν είχε γίνει γνωστή καθόλου η είδηση της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Πριν από λίγο υπήρξε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου όπου ανέφερε το περιστατικό και η πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι περίπου στις 6 ώρα σήμερα το πρωί άγνωστοι σε μια απόσταση περίπου 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής πέταξαν μια χειροβομβίδα. Και όπως είπα και νωρίτερα, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος οδηγός ταξί, ο οποίος αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εκεί είδαν ότι είχε κάποια θράσματα στο πόδι. Και το καλά, δεν άκουσαν οι γείτονες τίποτε να ενημερώσουν κανένα ράδιο, καμιά εφημερίδα, καμιά τηλεόραση. Καλά, η αστυνομία δεν το έδωσε για τους δικούς της λόγους. Το μάθαμε από το IndyMedia προφανώς. Ναι. Οι γείτονες εκεί δεν άκουσαν τίποτα να πούνε να πάρουν ένα τηλέφωνο. Κάτι έγινε. Βόμβα έσκασε. Κανείς δεν ενημέρωσε κανέναν. Το μάθαμε όλοι από το IndyMedia και όλα αυτά συνήθεια. Τι είναι εκεί, έπεσε βόμβα μάλλον. Συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Σχετικά με την πρώτη ανάρτηση που κάναν στο IndyMedia αναφέρουν ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο της συμπαράστασης του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει συλληφθεί για το παγιδευμένο δέμα που είχε εκραγεί στα χέρια στο πρώην υπουργό, στον κύριο Παπαδήμο. Μπήκαν τα ΕΚΑΜ προχτές στον Κορυδαλό, τον πήραν από το κέλι. Υπήρχε στην πρώτη πτέρυγα, υπήρχε ένταση μες στις φυλακές. Τον μάζεψαν, τον πήγαν στη Λάρισα για να μην έχει επαφή εδώ με τους Αθηναίους. Υπάρχει ένα θέμα, οι συντροφοί του έξω κάνουν ενέργειες διάφορες. Και να σου πω κιόλας και κλείνοντας ότι έχουμε τώρα και κατάληψη στη Βρετανία για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Αθηνών, ναι. Στο κεντρικό κάτω πανεπιστημίο. Ναι, πανεπιστημίο και όπως αναφέρουν εδώ στην πρώτη ανάρτησή τους στο IndyMedia θα ακολουθήσει αναλυτική προκήρυξη για τη συγκεκριμένη επίθεση. Μάλιστα. Θα μας ενημερώσεις όταν είναι ή εδώ ή στο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συνέβησαν σήμερα το πρωί, πριν λίγο έγινε γνωστό, γι' αυτό και το παρακολουθούμε. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν αυτά, γενικώς φορτίζουν την ατμόσφαιρα, όχι ότι ήταν και ξεφόρτιστη. Η ατμόσφαιρα δεν θέλει και πολύ, είτε να το δεις μέσα είτε να το δεις έξω. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και το άλλο το πολύ σημαντικό θέμα. Μία συμπολίτησά μας, μία συντρόφισσα, η Ράνια Αντωνοπούλου, υπουργός εργασίας, όπως έχετε ακούσει, αναγκαζόταν λόγω της σκληρής οικονομικής πολιτικής να παίρνει επίδομα ενοικίου για το σπίτι στο Κολωνάκι. Είχε άλλα 10 σπίτια και είχε κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δολάρια καταθέσει στην Αμερική. Από τη δουλειά της προφανώς, δεν μας απασχολούν αυτά. Εμείς στεκόμαστε στο δράμα της συντρόφισσας, η οποία δεν είχε να πληρώσει. Στο Κολωνάκι, άλλωστε, όποιος έχει σπίτι δεν μπορεί να το συντηρήσει, αν δεν πάρει και επίδομα ενοικίου 1000 ευρώ. Η ίδια τα έδινε τα επιδόματα, ήταν υπεύθυνη στο Υπουργείο για τα επιδόματα, οπότε έδωσε κατά μία έννοια και στον εαυτό της. Οπότε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίων όφελος. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Είναι πολύ σκληρός, είναι πολύ σκληρός και λογικό, γιατί εδώ ποινικοποιεί και τη σκέψη. Κάποιος που σκέφτηκε να κάνει κάτι μη σωστό, τα επιδόματα ενοικίου, τα επιδόματα για τις κατηγορίες των πολιτών που τα έχουν ανάγκη, γι' αυτό έχουν εφευρεθεί και κυρίως από αυτή την κυβέρνηση, για να ενισχύουν τις οικογένειες που βάλλονται από την κρίση. Και η οικογένεια Αντωνοπούλου Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου είναι ο άντρας της κυρίας Αντωνοπούλου και αυτός υπουργός και αναπτύξεως. Θα τον ακούσουμε στην πορεία, θα θυμηθούμε γιατί έχει προσφέρει και αυτός με το έργο του στην υπηρεσία της αριστεράς πάντα και των ευάλωτων στρωμάτων. Εμείς εδώ σε εκπομπή πάντα είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα, πάντα είμαστε ευαίσθητοι γενικώς. Ειδικώς είμαστε ευαίσθητοι σε τέτοιου τύπου θέματα, οπότε ξεκινάμε καμπάνια. Η συντρόφισσα Ράνια Αντωνοπούλου χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν έχει να πληρώσει το νίκη της. Ζει στα όρια της φτώχειας. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη Ράνια. Μεγάλη συναυλή αλληλεγγύης την Κυριακή 4 Μαρτίου στο Πολιτεία Tennis Club. Θα τραγουδήσουν γνωστοί αριστεροί καλλιτέχνες. Θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα κλάψει η Μπέτη Μπαζιάννα. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ένα ευρώ για τη Ράνια. Γλιτώνουμε τη Ράνια να πάμε στα Επουράνια. Όλοι οι αριστεροί μπορούμε. Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. Στο κολονάκι πια δεν έχουμε ζωή. Εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες. Να μην μπορούν να ζήσουν εδώ στο κολονάκι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει και προσφέρουν στον τόπο και προσφέρουν στην αριστερά και προσφέρουν στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Η φτωχοποίηση έχει αγγίξει τους πάντες και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα επιδόματα. 1.000 ευρώ το μήνα. Μια χαρά η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Παπαδημητρίου. Μια που τα έφερε η κουβέντα, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι κουτσομπόλιδες, αλλά όμως με βάση τη δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης για το 2015, η κυρία Αντωνοπούλου διέθετε συγκεκριμένη χρονιά επενδυτικά προϊόντα με αξία αποτίμησης 340.795 δολαρίων και ο σύζυγός της αντίστοιχα επενδύσεις ύψους 2.746.389 δολαρίων. Εσείς να τα ακούτε σιριζέοι κυρίως αυτά. Γιατί και αυτά δεν φτάνουνε. Όσο πλούσιος και να είσαι, δεν είσαι ευτυχισμένος. Θες και την ενίσχυση του κράτους, να νιώθεις ότι κάποιος είναι δίπλα σου, σου δείχνει τη στοργή την απαραίτητη. Είχαν και τραπεζικές καταθέσεις στο ζεύγος Παπαδημητρίου Αντωνοπούλου, οι οποίες ανέρχονταν σε μόνο 432.954 δολάρια σε διάφορα ιδρύματα, ευαγή πάντα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα για τα σπίτια, το Υπουργικό Ζεύγος διαθέτει διαμέρισμα 110 τετραγωνικά στην Αμερική, μιζέρια, που αποκτήθηκε το 2014. Εντάξει, εξοχή κατοικία στη Σύρο 300 τετραγωνικών με βοηθητικούς χώρους και πισίνα 80 τετραγωνικών, υγρασία, συντήρηση, έξοδα, άγχος, κουνούπια, ρεύμα, νερό. Σε ένα οικόπεδο όλα αυτά 4.950 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η κυρία Αντωνοπούλου έχει και στην κατοχή της διαμέρισμα, ακούστε για να καταλάβετε, στη Γλυφάδα διαμέρισμα, 32 τετραγωνικών, γκαρσονιέρα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει το σπίτι, στο κολονάκι, το οποίο επιδοτείται. Όπως όλοι μάθαμε και γνωρίζουμε, μετά από όλα αυτά, παίρνουμε τη συγκίνησή μας και πάμε απέναντι. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι απολύτως μεταρρυθμιστική, ναι. Ότι θα αντιμετωπίσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα μεγάλα προβλήματα που ο κύριος Τσίπρας ούτε ξέρει, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να. Πέστε μου μια πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Νοτροβο τσούστο e trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto. Non fisso, la pisso come custo nello spazio come giusto. Πέστε μου μια πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Τα κατσίκια μέσα. Νομ industrio. Nella fabbrica del lustro e degli eccessi. Dove colpi bassi sono ammessi. Stressi annessi concessi. Basta, torna catalessi. Θα έχετε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Και θα πάτε με μια κόλλα χαρτί. Προφανώς στη Μέρκελ. Ή σε κάποιους άλλους που ακόμα θα μας επιτηρούν με έναν τρόπο. Εκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα τους πει, κύριοι, το 3,5 δηλαδή τα 7 δις που έχουμε στην άκρη κάθε χρόνο είναι πάρα πολλά. Δώστε μας κίνητρα, δώστε μας ανάσες στην οικονομία για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Θα τους πείσετε, κύριε Πρόεδρε. Θα το πω, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Πώς αλλά θα το πω αφού έχω πρώτα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Όταν ακούτε κερδίζω την εμπιστοσύνη των ξένων, ξέρετε ακριβώς ποιος θα την πληρώσει. Αλλά δεν πειράζει, θα υπάρχουν τα επιδόματα σαν αυτά που έδινε η Αντωνοπούλου και τα έκοβε μάλλον από τον κόσμο για να τα παίρνει ίδια, για να μένει στο Κολωνάκι, στο οποίο δεν έχουμε ζωή, να το ξαναθυμηθούμε. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Αυτιά προχτές, το Σάββατο, και εκεί έθεσε τα διλήμματα. Μιλήσαμε πρώτα για τη φορολογία. Ναι. Μείωση λοιπόν της φορολογίας στις επιχειρήσεις και στον ένφια. Πότε ξεκινάει αυτό? Αμέσως. Αμέσως. Αμέσως, γιατί το λέω το αμέσως? Το κίνητρο είναι ή να μην δουλεύεις ή να φοροδιαφεύγεις. Το κίνητρο είναι ή να μην δουλεύεις ή να φοροδιαφεύγεις. Στο πανελλήνιο την τιμιότητά μου. Θα τους πάρω. Το κίνητρο είναι ή να μην δουλεύεις ή να φοροδιαφεύγεις. Ωραίο δίλημα είναι αυτό και ωραίο κίνητρο. Ή δεν θα δουλεύεις ή θα φοροδιαφεύγεις. Κάπως έτσι συμβαίνει τη σήμερον ημέρα, είτε με αριστερά είτε με δεξιά είτε με τους υπόλοιπους. Αναγκαίως πάντα, αλλά είναι αλλιώς όταν το λέει ο επόμενος, αν θα είναι επόμενος, πρωθυπουργός. Το 211-208-200, πάρτε τηλέφωνο, κλάψτε. Σιριζέους θέλουμε σήμερα, μόνο Σιριζέους. Μην τρέπεστε, μην νιώθετε μειονεκτικά. Μία συντρόφισσα από εσάς ήθελε να μείνει στο Κολωνάκι και της το πληρώναμε όλοι. Και σωστά λέω εγώ το πληρώναμε όλοι, γιατί η επιδότηση μάλλον έφτανε στο σύνολο, μπορεί και σε μεγάλο μέρος, εν πάση περιπτώσει, του ενοικίου. Οπότε. Ορθώς άξιζε για όλα αυτά που προσφέρει στον τομέα της εργασίας κοινωνικής πρόνοιας και ο σύζυγος στον τομέα της ανάπτυξης, όλοι μας να πληρώνουμε τη στέγη κάτω από την οποία ξεκουράζεται μετά τον κάματο τον καθημερινό της δουλειάς η κυρία Αντωνοπούλου. Ο Μπαλάφας, τώρα που και αυτός βγήκε, έδωσε μια πολύ ωραία είδηση. Έχουν αναγνωρίσει τη διπλανή μας χώρα, τη Φύρο, την έχουν αναγνωρίσει με το όνομα που θέλει η Φύρο, δηλαδή με το όνομα Μακεδονία. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αγγλία, η Βρετανία κλπ. Που σημαίνει ότι χτυπάει ένα καμπανάκι σε εμάς και λέει αυτό που είπε και η κυρία Μπακογιάννη, η αδερφή του, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Κυρία Μπακογιάννη, η αδερφή του, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Με αυτή την οικογένεια κάτι είχαμε καταλάβει, ούτε υπάρχουν οι φήμες βέβαια που λένε για τον Κυριάκο διάφορα, εμπλέκεται ένας γνωστός πολύ παλιός τραγουδιστής, αλλά ότι θα ήταν η Ντόρα. Αδερφοί του Τσίπρα μοιάζουν, αν το καλοσκεφτείτε, τα χαρακτηριστικά, έτσι, μαδρά, μεγάλα φρύδια, όλα αυτά παραπέμπουν. Και ότι άρα μάλλον ο Αλέξης είναι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, άρα με τον Κυριάκο τη σχέση έχει, θα τα βρούμε όλα αυτά. Μένουμε στο πρώτο επίπεδο, όπως το λέει ο Μπαλάφας, γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρουν και υπουργός, αυτά μαθαίνονται μέσα στα υπουργικά γραφεία και έδρανα, βουλευτικά. Μένουμε στο βασικό ότι η Ντόρα και ο Τσίπρας είναι αδέρφια ή μάλλον κάτι άλλο. Κυρία Μπακογιάννη, η αδερφή του, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Οι αδερφές. Σκάτα! Οι αδερφές. Σκάτα! Πούσαν δύο, πούσαν δύο μοναχά. Οι αδερφές. Σκάτα! Από το Λαγκαδά, πούσαν δύο μοναχά. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Μαγείρα κυβερνά και γυρίστηκε η μια. Ω, ανέσχυντη! Και γίνε, αρσενικιά. Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Οι αδερφές. Σκάτα! Από το Λαγκαδά, που σαν δύο, μοναχά. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Η μία από τις αδερφές, εμείς δεν αποδεχόμαστε τους χαρακτηρισμούς, αλλά έτσι το έχει γράψει κάποτε, ή περίπου έτσι, αυτός που το είχε γράψει. Τώρα πάμε στα άλλα θέματα, γιατί οι εργαζόμενοι καλούμαστε να πληρώσουμε την επιδότηση ενοικίου της κυρίας Αντωνοπούλου. Εγώ ξαναλέω εδώ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, μου αναλογεί ένας φόρος από το χιλιάρικο αυτό, σε όλους σας αναλογεί, όσο μικρός και αν είναι, νομίζω αξίζει τον κόπο. Ανεξαρτήτως ποια θα είναι η τύχη της οικογένειας, το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι με τόσα έξοδα, με τόσα σπίτια. Είναι και αριστεροί. Αν δεν ενισχύσει τον αριστερό, ποιον δεν ενισχύσει, το δεξιό? Όχι. Εμείς προτιμούμε από το να πηγαίνουν οι φόροι στους δεξιούς και στα σκάνδαλά τους να πηγαίνουν στους αριστερούς. Νομίζω όλοι σας το συνυπογράφεται αυτό. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, έρχονται πολύ ωραίες μέρες, καλές μέρες, χαρά σε Ευαγγέλια για τους εργάτες, εργαζόμενους αυτού του τόπου. Λέω δηλαδή και στην επιχειρηματική κοινότητα κάτι το οποίο είναι έντιμο. Εγώ θα σας μειώσω τους φόρους, ναι, θα σας απλοποιήσω το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά... και θα σας διευκολύνω στη ρευστότητα. Εσείς όμως θα επενδύσετε στη χώρα σας, θα πληρώσετε φόρους και θα προσέχετε τους εργαζόμενούς σας. Και θα προσέχετε τους εργαζόμενούς σας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Δεν πρόκειται να δεχθώ οποιαδήποτε απόκληση και εκμετάλλευση εργαζομένων, ναι, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, μόνο και μόνο με τη δικαιολογία ότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Και θα προσέχετε τους εργαζόμενούς σας. Και θα προσέχετε τους εργαζόμενούς σας. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Προχώρησε η μέρα. Δεν πρόκειται να δεχθώ οποιαδήποτε απόκληση και εκμετάλλευση εργαζομένων. Μπράβο! Και θέλω εδώ ψύχραμα όλοι να σκεφτούμε. Ποιος ήταν ο πιο φιλεργατικός πολιτικός που έχει περάσει ποτέ από αυτόν τον τόπο? Ποιος έχει τολμήσει να κάνει τέτοια δήλωση υπέρ των εργαζομένων? Δεν θα δεχτεί καμία απολύτως τίποτα απέναντι στους εργαζόμενους. Θα πει στους επιχειρηματίες: κάντε εκεί, κερδοσκοπήστε, κάντε αυτά που κάνετε συνήθως, τις διαπλοκές, τις λαμογιές, γιατί μόνο έτσι προχωράει κανείς σε αυτόν τον τομέα. Αλλά τους εργαζόμενους θα τους έχετε πάντα ψηλά. Και όπως ξέρουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε μια κρίση, σε όλες τις χώρες οι εργαζόμενοι είναι πάντα ψηλά, είναι πάντα προτεραιότητα για αυτό το περίφημο σύστημα μέσα στο οποίο όλοι ζούμε και υπάρχουμε. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Αν είχε μείνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα που μιλάμε, τι θα συνέβαινε στα πορτοφόλια? Σήμερα κανονικά βάσει του νόμου του Γιάννη του Βρούτσι, σήμερα, τη μέρα as we speak, για να το πω αγγλικά που μαθώ Τσίπρας. As we speak, Αλέξη μου, σήμερα θα ξεκίναγε η διαδικασία αυξήσεως του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Εάν δηλαδή δεν είχε έρθει πρώτη φορά αριστερά, από σήμερα, βάσει του ψηφισμένου νόμου του Γιάννη του Βρούτσι, οι ιδιωτικοί πάλι στην Ελλάδα θα έβλεπαν αύξηση στο βασικό τους μισθό. Meglio uno stato di trans che tran tran di troppi transiti. La terra pare una tela di Kandinsky vacili. Progredisci respirando ossidi e tossici. Ordini picci che dopo un dì sono fossili. Θα έβλεπαν αύξηση στο βασικό τους μισθό. Il futuro è come un piccolo creboccoli che con gessetti disegna cerchietti intorno ai bossoli. As we speak, ginger, cadaveri, contratti stile liberty. Se loro improveri dovrai morire, non sei miseri. Μάλιστα. Αυτό δεν το βλέπουν γιατί ήρθε πρώτη φορά αριστερά. Θα είχαμε αυξήσεις μισθών σήμερα. Αλλά εσείς θέλετε να ψηφίσετε τον Αλέξη Τσίπρα και έτσι δεν έχουμε αυξήσεις μισθών. Όμως, δεν έχουμε και μειώσεις μισθών, όπως λέει ο Μπαλάφας. Οι μισθοί στο διάρκεια της δικής μας θητείας, ναι, της δικής μας κυβερνητικής θητείας, ναι, οι μισθοί, ναι, όπως και οι συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ, ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν έχουν ουσιαστικά, μπορεί να είναι κάτι μικροπράγματα διευθετήσεων, μειωθεί. Ναι. Οι μισθοί, ναι, όπως και οι συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ δεν έχουν μειωθεί. Δεν έχουν μειωθεί. Τα έχουμε πει αυτά. Αφού χάσανε 230 από το ΕΚΑΣ μονάχα. Είναι πολύ σαφές αυτό που σας λέω. Αφού μόνο το ΕΚΑΣ είναι 230 το και το ξέρετε ότι είναι έτσι, αλλά επιμένετε. Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε μια άλλη εντύπωση. Ποια είναι η άλλη εντύπωση? Δικαίωμά σας είναι αυτό. Για ότι θέλετε να αφήσετε την αμφιβολία, την αμφισβήτηση ότι η χώρα στα οικονομικά δεν πηγαίνει καλά. Αν είναι δυνατόν αυτός ο αυτιάς πόσο κολλημένος, ενώ πάνε τόσο καλά όλα στην οικονομία και στη χώρα, να είναι μίζερος και να θέτει στον Υπουργό, ενώ του είπε ότι δεν έχουν υπάρξει μειώσεις σε συντάξεις και σε μισθούς. Νομίζω κανείς από τα 10-11 πόσοι είμαστε ακόμα, εκατομμύρια Ελλήνων και λοιπόν, δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι έχει υποστεί μείωση. Τα τελευταία 3 χρόνια καμία απολύτως μείωση και σε συντάξεις και σε μισθούς. Καλά τα λέει ο Μπαλάφας, είναι μίζερος ο άλλος εκεί, του το λέει και Το πιάσε ο Μπαλάφας γιατί είναι και έξυπνος. Σου λέει πάει να θέσει ένα θέμα συνολικό για την οικονομία και για την χώρα. Τον ξεσκέπασε δηλαδή τον αυτιά και συνέχισε με τα τελειώματα ο διάλογος. Θέλετε να αφήσετε την αμφιβολία, την αμφισβήτηση ότι η χώρα στα οικονομικά δεν πηγαίνει καλά. Εδώ όλοι. Τότε όλοι, γιατί ψήφισες μείωση συντάξεων 18%. Ένα λεπτό. Όλοι οι δανειστές. Πάρε πίσω το 18%. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό πρωί-πρωί. Πάρε πίσω το 18% από τις συντάξεις. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Ωραία. Προφανώς. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Εμείς δεν μειώσαμε, παραλαμβάνω, τις συντάξεις κάτω από 1.100 ευρώ στη διάρκεια της κυβερνητικής μας θητείας. Αφού κόψατε το μικρό διαφορές γίνεται. Καμία μείωση. Πρώτο, καταλύσει. Το μεσή, καταλύσει. Τώρα καταλύσει. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Αφού κόψε το μικροδιαφορές γίνεται. Καμία μείωση. Σιγά τώρα για τις μικροδιαφορές. Εδώ η άλλη έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Ψηλά. Ενώ έχει τέτοια περιουσία εκατομμυρίων, καταδεχόταν να πάρει το χιλιάρικο. Είναι ψηλά για αυτούς, αλλά δεν θέλουν να τους πούν για κατάδεχτους. Οποιοδήποτε θα έπαιρνε το χιλιάρικο. Οπότε, αν δεν το έπαιρνε η Αντωνοπούλου, θα βγαίναμε όλοι και θα λέγαμε ψιλομύτα, δεν δέχεται το χιλιάρικο. Οπότε, τώρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα απολύτως. Τους βγάζουμε και το καπέλο. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα για να συνεισφέρετε και να κλάψετε στον νόμο του. Ξέρετε ποιος. SMS γραφτερία, αλλά αφήνετε κενό. Ό,τι θέλετε στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο tpapakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου, σύζυγος είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, η Τσάκρη Εντχαρίτσης, ο οποίος τώρα φοβάμαι μην κλονιστεί από όλο αυτό που θα συμβεί με τις παρετήσεις και τους ανασχηματισμούς και χάσουμε το όραμά του και αυτουνού, όχι να γίνουμε εμείς Μονακό, να γίνουμε Φλόριδα. Εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Στασάκη για τη σκληρή δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τσάκρη and Χαρίτσι. Τσάκρη and Χαρίτσι. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Προσέφεραν στην πατρίδα. Πολλοί ονειρεύονται ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Καμία άνοχη σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Κράτουσε ένα γιαούρτι και κατά λάθος του πέσε. Πού του πέσε? Στο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το σύστημα της διαπλοκής επέλεξε με ψεύδι και με συκοφαντίες να επιχειρήσει τι? Να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής κυβέρνησης. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Εγώ θέλω σαλάτα. Α, μάλιστα. Ναι, έχουμε θέματα με το σκάνδαλο. Άλλος με τα φάρμακα θέλει και μία σαλάτα. Ο Άδωνης ήταν και ο οικονόμου με το μάλιστα. Μοιάζονται για τους εργαζόμενους, οι νεοδημοκράτες. Για τούτους δεν το συζητάμε. Έχει αποδειχθεί, το βλέπουμε. Είναι αριστερή άλλωστε. Η έκπληξη είναι από τους δεξιούς ότι υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί. Τέλος πάντων, η έκπληξη είναι από αυτούς. Δεν νοιάζονται μόνο για τους εργαζόμενους, όπως θα ακούσετε τώρα, πιάνουν και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Κύριε Πρόεδρε, άφησα στο τέλος τα 2.600.000 συνταξιούχων που σε λίγο θα γίνουν 2.700. Οι πιο πολλοί δεν μπορούν να ζήσουν ή κάποιοι ζουν τα παιδιά τους. Νοιάζομαι για το δικό τους εισόδημα. Νοιάζομαι και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Και ότι αν καταφέρω στο εγγόνι τους να τους βρω μια δουλειά και να μην είναι εξαρτημένη από τα 100 ή 200 ευρώ τα οποία τους δίνει

Μία παροιμία που λέει όσα δεν φτάνει, αλεπούδα βλέπει κρεμαστάρια, την ξέρετε. Βεβαίως. Μας αφορά. Μάλλον. Όταν φτάσετε στο επίπεδο του Γεωργιάδη. Τότε... πόσο χαμηλά να φτάσουμε πια. Δηλαδή, πόσο χαμηλά να φτάσουμε. Ναι. Υποστηρίκτρια Γεωργιάδη, μπράβο. Αν το κάνετε τσάμπα, δύο φορές μπράβο. Δεν γίνεται. Έτσι νομίζω. Αν πληρώνετε κιόλας, τρεις φορές μπράβο. Τιμή του κάνει. Και λίγα λέτε υπέρ του Αδόνιδος. Ναι. Μοιάστε το. Δεν μπορείτε να το μοιάσετε. Δεν μπορούμε, το παλεύουμε. Έχετε δίκιο. Και ότι είναι νογιλέκα βάζω. Τη βιβλία του Χίτλερ πουλάω. Τι τεμενάδες στους φασίστες, στους χουντικούς κάνω. Τίποτα. Δεν μπορώ, δεν καταφέρω. Τι να σου πω. Παλεύω. Ελάτε. Πιο κάτω δεν γίνεται. Ναι, μωρό μου, να είσαι καλά. Η εποχή φτιάχνει ήρωες και μια τέτοια είναι η Ράνια Αντωνοπούλου και ο σύζυγος Παπαδημητρίου. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στην αυριανή εκπομπή, γιατί σήμερα φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Δεν μου λες ο Σαμαράς έχει σταματήσει την ομιλία ή ακόμα μιλάει, ρε. Μηνύει. Τώρα είναι στη φάση που ακόμα μηνύει. Μηνύει ακόμα, ναι. Μηνύει και διαμηνύει. Διαμηνύει στους συγκοφάντες ότι το παράχεσαι. Δεν σου έλειψε από αυτή τη συνεδρίαση η ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μου έλειψε. Τι είπατε. Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν. Τι είπατε. Ίδια θα ήταν η συνεδρίαση. Θα τολμούσε, ρε φίλε, να πει στη ζωή αυτό το πράγμα. Θα τολμούσε. Θα μίλαγε όπως μιλάει στο Βούτσε. Άσε, παιδί μου, βρίσκουν και τα κάνουν τώρα, μην με σκάς. Ο άλλος ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα του. Σουρναράς. Ναι, δηλαδή. Πόπο, χαλάει την πιάτσα αυτός, ε. Μα ρε φίλε, πέρα, δηλαδή. Αν ο Σουρνάρας που τους έχει δώσει τόσα λεφτά ζητάει συγγνώμη, εγώ πρέπει να κάνω άγαλμα στη γυναίκα μου. Κανονικά, ναι. Ο Κούλης να τα βλέπει αυτά που δεν έχει πει ένα συγγνώμη στη Μαρέβα. Τελικά, ρε φίλε, πώς γίνεται των δεξιών οι γυναίκες να κάνουν πολύ καλές δουλειές, ρε γαμπό. Μπορώ να καταλάβω, ρε γαμπό. Στο διάλο. Καλά, μπορεί και των αριστερών, αλλά θα το μάθουμε όταν έρθει δεξιά. Τι ζούμε, ρε φίλε, και τι θα ξαναζήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε έναν που είναι ο ορισμός του Γενίτσαρου. Ο ορισμός του Γενίτσαρου, το Γεωργιάδη, να αποκαλεί τον Βαγγελόπουλο ότι είναι Γενίτσαρος. Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Και αυτός ο Γενίτσαρος που προχθές κοκορεύονταν ότι μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη από το 35% στα 9%. Και πού πήγε, ξέρεις πού πήγε η φαρμακευτική δαπάνη? Στα κράτη στις τσέπες δικές μας. Από εκεί τα παίρνουν. Όχι, από πού θα τα πάρουν, δεν κατάλαβα. Αυτοί πόσοι είναι για να τα πάρουν στις δικές τους τσέπες? Είναι πολύ λιγότεροι από ότι εμείς. Άρα σε εμάς δεν θα φανεί πόσοι είναι μια κυβέρνηση. Ας πούμε, π.χ. 150 άτομα το κυβερνών κόμμα συνήθως. Λοιπόν, εμείς πώς είμαστε? 11 εκατομμύρια, χέσε μας. Τι θα σου φανεί άμα σου βάλει ένα ευρώ παραπάνω σε κάτι? Θα ζήσουμε και χειρότερα με αυτούς, δυστυχώς. Και τους μεν και τους δε. Τέλος πάντων. Μα τα θέλουμε κι εμείς όμως, μας τρώει λιγουλάκι όπως και να έχει. Λέγεται. Να μιλήσω κι εγώ στο σταθμό σας. Παρακαλώ, μιλήστε, σας ακούμε με μεγάλη χαρά και σεβασμό. Τον αέρα είμαι. Ναι. Δώσε μου λίγο χρόνο. Τι έκανες? Γιατί είμαι λιγάκι μικρός. Μην είσαι τίποτα ανήλικος τώρα και μπλέξουμε. Όχι, τι να. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν περίμενα ποτέ ότι η Ελλάδα θα πέσει σε αυτή την κατρακύλα. Τι πράγματα είναι, βρε παλικάρι μου. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος. Έχω περάσει πολλές εποχές. Χρονών είσαι? Είμαι από 90 και πάνω. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά, κακά είναι. Δεν λες που φτάσεις 90 και πάνω, μια χαρά είναι. Όταν έχει λέει τέτοιους φίλους. Ναι. Λέγαμε εμείς εδώ οι κριτικοί. Τι θέλεις εχθρούς? Πάρε την ιστορία να διαβάσεις για δεις πότε μας βρεθήκανε αυτοί οι οποίοι είναι φίλοι μας. Κάτσε αγαπητέ, από την Κρήτη δεν είπες παίρνεις? Από την Κρήτη. Μισό λεπτάκι, πώς δεν το δες να έρχεται όλο αυτό όταν η Κρήτη μόνο μια ζωή έβγαζε Πασόκ και Μητσοτάκηδες? Τι εννοείς δεν το έχεις προβλέψει? Όχι. Όλο αυτό. Όχι όλοι. Τι έβγαζε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, πιο πίσω να φτάσουμε. Όλα τα δεινά της χώρας, το αλληλοφάγωμα που είχαμε, τα κυπριακά, οι Ιγγλέζοι που ήρθαν εδώ και μας ψαλοποτήσαν και βάλανε τον ένα και σκότωνε τον άλλο. Είναι φίλοι αυτοί, να σε παρακαλώ. Δεν ήταν μόνο οι Ιγγλέζοι, ήταν και αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Ιγγλέζους, με τους Γερμανούς, οι Έλληνες. Και εδώ είναι σήμερα δυστυχώς, βλέπω, βρε φίλε μου, βρε παλικάρι μου, τα πιο δύσκολα προβλήματα της χώρας έτυχαν να τα λύσουν αυτά τα σάκνα που λέμε εμείς. Εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί μου? Αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα της χώρας. Και ποιοι είναι αυτοί που μας αγαπούν σήμερα, φίλε μου? Όταν σκεφτείς ότι σκέφτονται μόνο το συμφέρον τους, εμάς δεν μας αλλοριάζονται τίποτα. Και ήδη αύριο να χτυπήσουν οι Τούρκοι, όλοι θα κάνουν πίσω και θα πούνε: εγώ δεν ανακατεύομαι στα εσωτερικά καμιάς χώρας. Ενώ ξέρουν όπου να είναι και πότε κοιμάται ο καθένας με τη γυναίκα του. Μην ξαναπιάσει το στόμα στον κύριο Μητσοτάκη. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Τα έχει βάλει με τους καλύτερους, να ξέρεις. Κοντράρι στα ίσα, Γιωργάκη Παπανδρέου. Α, ναι, ότι κοντράρι. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκεται αστείο. Γιατί γελάτε, κύριοι. Αυτά, όντως. Αυτά είχα να πω, τέλος. Ναι, εντάξει. Θα μαζευτώ. Εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Στασάκη